Sanjola ye Yesue, Sanjola ye Abukinango. Sanjola ye Yesue, Sanjola ye Abukinango. Sanjola ye Yesue, Sanjola ye Abukinango. Nabilolo tope na mabina, Sanjola ye Abukinango. Sanjola ye Yesue, Sanjola ye. Akera likolo na nzena liloba ya pamba nzambe oyo abongi na mbo. Sanjola ye Yesue, Sanjola ye abongi na mbo. Atambola na mayi ya sengata mutote, Sanjola ye abongi na mbo. Sanjola ye Yesue, Sanjola ye abongi na mbo. Akelelo ya pamba kwa isi mira Jeriko, nzambe oyo abongi na mbo. Sanjola ye Yesue, Sanjola ye. Asale la katanso yifwa biki sa moto, Sanjola ye aboki nango. Sanjola ye Yesue, Sanjola ye aboki nango. Mabina nanga na reserve na bine la nzambe oyo kolo aboki nango. Sanjola ye Yesue, Sanjola ye aboki nango. Bo Sanjola moto mokilite ako ya kodondwa, Sanjola ye aboki nango. Sanjola ye Yesue, Sanjola ye aboki. Loge na mota mokilite akoko ma fiere Sanjola ye aboki nango. Sanjola ye Yesue, Sanjola ye aboki nango. Sanjola ye Yesue, Sanjola ye aboki nango. Sanjola ye Yesue, Sanjola ye. Sanjola ye Yesue, Sanjola ye aboki nango. Sanjola ye Yesue, Sanjola ye aboki nango. Kamata probleme na yo tia pembeni, Sanjola ye aboki nango. Sanjola ye Yesue, Sanjola ye aboki nango. Oluka luka solution epaya batote, Sanjola ye aboki nango. Sanjola ye Yesue, Sanjola ye. Peuple congolais, yo kanga malamu wa abongi na nkembo, ezanza moyo abongi nango. Sanjola ye Yesue, Sanjola ye abongi nango. Ah, binela ye Yesue, binela ye abongi nango. Sanjola ye Yesue, Sanjola ye abongi nango. Na bilolo to Sanjola ye, na mabina abongi abongi nango. Sanjola ye Yesue, Sanjola ye. Yesu aza malamu Yesu abongi o sanjola ya abongi o binela ye Oloba kine mbala ogo sanjola ye sanjola Yesu aza malamu boyete Oh, now you get Yesu aza malamu boyete Voilà. Bon.